Vitézi Dávid várjon a sorára, addig sétáljon az erdőben éjszaka is fütyörészen, mondta Tarlós István korábbi főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról, hogy azon gondolkodik bepereli Vitézi Dávidot, amiért azt állította, hogy Tarlós külső nyomásra rúgta ki őt 2014-ben a BKK-tól. Vitézi többek között azt is állította, hogy a hármas metró kocsi felújítási tenderén furcsa körülmények között a többi pályázót kizárva nyertek az oroszok, miután előtte évekig kavartak különböző diplomáciai és titkos szolgálati eszközökkel az ügyben. Majd a közbeszerzés végül csak 2015-ben zajlott le, amikor Vitézi már nem volt a BKK vezetője. Így tehát ennek a közbeszerzésnek a részleteit én sem ismerem jobban, mint a közvélemény. Ellentétben Tarlós Istvánnal, írta Vitézi. Tarlós szerint a hármas metró esetében kényszerhelyzetben voltak, ugyanis a kormányhatározat csak a felújítást tette lehetővé, így két választásuk maradt. Vagy felújítják, vagy leállítják a metrót. A volt főpolgármester szerint Vitézi pontosan tudta, hogy Tarlós is új metrókocsikat szeretett volna, ám ennek ellenére most mégis mást állít a korábbi közlekedési államtitkár. Tarlós azt tanácsolta az LMP főpolgármester jelöltjének, hogy visszafogott legyen, ha nem akar szénni égni ebben az ügyben. Vitézi korábban Karácsony Gergelybe is beleszállt. Szerinte a főpolgármester többek között nem teljesítette 5 év alatt azt az ígéretét, hogy klimatizálni fogja a hármas metró szerelvényeit. Úgy szenved Tarlós István, mint aki hatot kölykedzett, már mint a kutya, aki hatot kölykedzett. Nagyon nem szeretné Vitézi Dávidot a saját székében látni. Nagyon küszködik ezzel. Nagyon nem szerette Vitézi Dávidot, amikor a beosztottja volt. Nagyon hamar kiebrudalt a Vitézi Dávidot. Jól tudjuk, hogy nagyon súlyos személyes konfliktusok voltak a Vitézi Dávid és a Tarlós István között, és ebből is látszik, hogy Tarlós István egy autonóm figura. Egyrészt ugye Tarlós Istvánnak nem voltak korrupciós ügyei, nem lehet rásütni azt, hogy egy tolvaj lett volna. A Tarlós István tulajdonképpen annak a rossz fej jobboldali kurzusnak egy régi vágású, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy tisztességes figurája, amelyik hát az országot nagyjából, meg a várost nagyjából a 20. század 70-es éveiben képzeli el, meg modellezi, meg értelmezi. De mit is lehetne várni tőle? Hát akkor volt ő fiatal, az az ő szocializációja. Ő igazából abban a Budapestben értette, meg élte meg a maga aktív éveit. És a helyzet az, hogy ebből is látszik, hogy kapálózik, hogy ő nem akarja ezt. Jól látja, hogy Szentkirályi Alexandra az azért lett fölhelyezve a táblára, mert valakinek képviselnie kell, valakinek az arcával reprezentálnia kell a Fidesz fővárosi kampányát. De hogy a kritikus pillanatban, néhány nappal a választás előtt Szentkirályi Alexandra le lesz véve a tábláról, pont azért, hogy Karácsony Gergely verhetővé váljon, és a Tarlós István jól tudja ezt, és kapálózik, hogy ez nehogy megtörténjen, elkezdett kampányolni Vitézi ellen, márpedig, hogyha ő egy olyan Fidesz báb lenne, amilyenek a jó öreg Fidesz káderek, akkor ő ezt nem tehetné. Akkor ő neki megmondanák, hogy befogod a pofádat, Pista bácsi. De az a helyzet, hogy Pista bácsi nem ilyen. Nem véletlen, hogy egyébként ő organikusan, autonóm módon, óbudai kerületi polgármesterként gyártotta le és hozta létre a maga történetét, a maga politikus imidzsét, a maga karrier sztoriát, és ezt a Fidesz tokkal vonóval megvette Pista bácsit. De hogy Pista bácsi valójában ő nem egy NER szolga ebben az értelemben. Ilyen módon nem is irányítható. Most ez a Fidesznek nagyon nem jó, hogy elkezdte Pista bácsi, mint a Fidesznek egy mégiscsak egy reprezentatív arca, aki talán nem volt Fidesz tag, de minden esetre jól összefonódott, meg jól összemosódott az ő személye a Fidesszel. Jól reprezentálja azt a 20. századi típusú rossz fejséget, azzal a különbséggel, hogy nem korrupt. Jól látható, hogy ez nem jó a Fidesznek. Hát végül aztán majd, amikor eljön az igazság pillanata, a Fidesz szavazóknak Vitézire kell majd leszavazniuk ahhoz, hogy Karácsony leváltható legyen, és most elkezdte Pista bácsi, aki a Fidesznek azért akárhogy is megbízható jó embere volt, erodálni, szétverni a karakterét annak a figurának, akire amúgy másod szándékból, jelenleg még másod szándékból, de jól láthatóan taktikai tervezés nyomán a Fidesz szavazók szavazata ki kell, hogy majd fusson. És most valami olyasmi történik, hogy elszabadult Tarlós, és a saját érzelmi, személyes, sérelmi indítatásától vezérelve elkezdte szétütni a Fidesz reménybeli jelöltjét. Nagyon érdekes a helyzet szerintem, mert hogy Vitézi Dávidnak egyszerre kéne maga mögött tudnia majd, egyetértek Robinak az elméletével, a hajrában a Fidesz szavazókat, és ugyanakkor el kéne hitetnie az ellenzéki gondolkodású szavazók egy részéről, hogy ő mégsem annyira fideszes. És ebben a játékban látunk ilyen pici kis rezdüléseket, amiben szerintem olykor el is számolja magát, és valószínűleg Tarlóssal kapcsolatban elszámolta magát Vitézi, tehát ő neki azért is mert az elején annyira beszólni, mert nem gondolta, hogy ennyire erős visszamondásokba ütközik majd arról az oldalról, gondolván nyilván, hogy Tarlós is tudja, hogy mire fut ki a játék, de úgy tűnik, hogy Tarlós István egyébként hiú, és nem szereti azt, hogyha kétségbe vonják bizonyos teljesítményeit. Valószínűleg egyébként már a 2010-es évek közepén, amikor ugye szétvált az ő útjuk itt a Budapest vezetése és a budapesti közlekedési vállalat vezetése ügyében, akkor is az lehetett a probléma, hogy mind a ketten bizonyos fokig autonómnak gondolják magukat, ami ebben, ezen a rendszeren belül biztos, hogy összeütközéseket jelent. De ez egy külön érdekes tény, hogy ezt a hármas metró felújítást Vitézi Dávid mindkét irányba revolverként próbálja használni. Tehát egyrészt Tarlós támadja, a Fideszt támadja, Szentkirály Alexandrát támadja ugye Tarlóson keresztül, tehát a Fideszt támadja, és másik oldalról pedig Karácsony Gergelyt is támadja, mert azt mondja, hogy mi az oka annak vajon, hogy ebben az ügyben kivizsgálást igénye, vagy ígélt Karácsony Gergely, és hogy ez a mai napig nem történt meg, és az ügy szereplői még mindig ott vannak részben a városházán. A metró kocsi beszerzés helyetti felújítás kapcsán. Igen. Aha. És tehát, hogy kétfelé tartja ezt a fegyvert, ugyanakkor nagyon kérdéses számomra, hogy ezt ő hogy teheti meg, amikor azért ezután az ügy után ő még hosszú éveken keresztül a Fidesz szolgálatában állt, ugye másfél évvel ezelőttig még a kormány tagja volt államtitkárként, tehát ha ő annyira nem értett egyet ezzel a történettel, akkor ezt neki jeleznie kellett volna akkor is, és nem csak a kampányban. De ez a Tarlósra is igaz, hogyha a Tarlós is új metrókocsikat akart volna, akkor értem én, hogy leáll az a vonal állítólag, bár nem tudom, hol járnak még 80 éves mindenféle járművek, de akkor ez, akkor lehet, hogy nem fért volna bele az a jaj, a frány, a kormányhatározat, az csak a felújítást teszi lehetővé. Az is elképesztő, hogy van egy ilyen kormányhatározat, tehát hogy nyilvánvalóan orosz érdek. Az, hogy mi ne cseréljünk, hanem újítsuk fel, sőt, gyakorlatilag vettünk valamit, amit addig ők használtak. Bárhogyha egy kicsit konteósabb vagyok, és én megszáll az ultrahangos szellem, akkor akár azt is el tudom képzelni, hogy Tarlós István ilyen módon hitelesíti, mint ellenzékit a Vitézi Dávidot, hogy Tarlósnak mégiscsak szóltak, hogy Pista bácsi, hasznodat tudnánk venni, üssed, vágjad a Vitézit, hadd legyen az az élmény, hogy van két ellenzéki jelölt, és a Karácsony, illetve a Vitézi között kell, mint két ellenzéki jelölt között választani, és majd az Alexandra visszavonul arra hivatkozva, hogy vesegörcsöt kapott. Vagy majd visszavonul elkapta arra hivatkozva, hogy... Elkapta a Gulyás Gergely hátától. Igen, elkapta a Gulyás Gergely hátától a gerinc bénulást. Az elitebb betegség. Igen, igen. Ami tehát, ugye, hogy, és akkor... politikailag érzékeny pillanatokban jön elő ez a betegség, ugye? Tudjuk, hogy Gulyás Gergely esetében is így történt, és akkor lehet, hogy... A kutya megette a házi feladatomat, akár ez is lehetséges, és ez az iszonyú fájdalmas a magyar politikában, hogy mindig mindenki csavar rajta még egyet, és az a gyanús, ami nem gyanús, és a Tanú című filmben érzed magad. Hát az a 60-as évek igen, óta ehhez vagyunk hozzászokva. És ravaszkodni kell, és a baloldali meg a liberális közönség is nagyon konteós, csak minden mögött Rogán Antalt sejt. A jobboldali világ hagyományosan nagyon konteós, minden mögött Alex Soros, vagy George Soros. és nincs lehetőség arra, és nincs képesség arra, és nincs rutin arra, és nincs kultúra arra vonatkozóan, hogy a közélet ügyeiben legyen egy konszenzus arra, csak nem az értelmezésben, csak abban, hogy mik a tények. És akkor a tényeket értelmezi az egyik oldal, így a másik oldal, úgy szó nincs róla. A tények alternatívak, a tények azok saját tények a jobb oldalon. Bocsánat, attól teljesen eltérőek, csak vélemények, ez egy klasszikus mondás, tehát ezt azért Németh Balázs, aki a közszolgálati televízió híradójának volt az első számú arca. De nagyon jó egy híradóstól ezt hallani. Ő mondta a Partizánban. Na, pedig vannak tények, Mars Janikóval. Igen? De akkor miért mondják, hogy tények? Miért nem úgy hívják a műsort, hogy vélemények? De túl hosszú. De az egy másik csatorna, érted? A német, hogy hívják? Németh Balázs. A Németh Balázs az M1-es híradós volt. Igen. A igazad van, TV2 hogy tévedhettem ekkorát. Ők konkurensek. Más akkor. Nem, máshogy látják a világot is ráadásul nyilván. Igen, de ez tényleg egy érdekes játék, nem? Tehát most ennek vagyunk a szemtanúi, hogy tud-e úgy viselkedni Vitézi Dávid, hogy megtartsa a vele kicsit szimpatizáló Fidesz szavazóknak is a lehetséges voksát, és közben pedig úgy táncoljon, hogy az ellenzéki szavazók közül is minél többen higgyék el, hogy ő igazából nem fideszes. Na most az orosz metró az azért érdekes kérdés, mert ugye akárhogy is azért Vitézi Dávid a Fidesznek másfél évtizeden keresztül, lehet azt mondani, vagy 12 éven keresztül, 13 éven keresztül az első számú közlekedési szakemberének számított, és az ő ideje alatt nem volt vezető pozícióban akkor éppen a budapesti közlekedési vállalatnál, de mégiscsak akkor történt ez a metró beszerzés, tehát az ember asszociálhat úgy, hogy valami köze van hozzá, és miután akkor nem szólalt most fel... Most igyekezte kimenteni magát, hogy addigra ő már nem dolgozott. Na de akkor ott. Nem szólalt fel nem ez dolgozott. Ellen. Hát bocsánat, most azt mondja, hogy a háttérben nyomást gyakoroltak rá, meg nem tudom én, de hogy akkor ő nem szólalt fel ebben az ügyben, hogy egyébként ez van az ellenzék. Tarlós vagy a Vitézi? A Vitézi. Mert úgy tűnik, a Vitézi. Egyikük sem tudott egyikük eredményt sem. Elérni, pedig a Tarlósra még úgy vagy néha felhúzzuk évként, hogy de hát ő azért a Fidesszel ki van békülve, akkor talán ő el tud intézni dolgokat. Na látod, mennyire tudott elintézni. Na de most Vitézi Dávidnak az az érdeke, hogy a budapesti szavazó elhiggye, hogy ő már akkor sem értette egyet, és egyébként ő legalább bizonyos körülmények között és bizonyos körökben felemelte és a hangját az ellen. És ez hitelesíti ezt, nem csak azt, hogy Vitézi ellenzéki, vagy érted, hogy tényleg nem fideszes, ahogy a Robi itt a tripla gondolt az 1985-ből idéztem, mert ez már a következő epizódban van, hanem azzal is, hogy a párbaj az erősíti azt, hogy az egyetnemértés az mennyire valós, és már akkor is. És ez az helyzet valójában Karácsony Gergelynek a legjobb. Karácsony Gergelynek ideális. Neki nem kell Budapestről beszélnie. Neki nem kell Budapesttel foglalkoznia. Továbbra sem. Egyébként ez a szenvedélye nem érdeklődni Budapest iránt, nem foglalkozni Budapesttel, hanem szabadság harcolni, előadni a liberális bicikliző bölcsészt. Tudod, igen, és rinyálni, hogy elveszik a forrásokat, nincs, nem lehet picsire, meg folytogatnak. Tudod, és megy ez a rinyálás, ahogy a rinyál Orbán, hogy ő nem küldik a forrásokat Brüsszelből, pont úgy rinyál, ő nem küldik a forrásokat a Karmelitából, igen, és Robi, tudod, és nem kell mást mondania, csak azt, hogy a Fidesznek két jelöltje van. Két jelöltje. Igen, de és ennyi a mondás a Karácsonynak. Viszont akkor a Fidesz elrontja ezt az egész kampányt, hogyha hagyja, hogy csak Erzsel foglalkozzon Karácsony Gergely. Ráadásul ugye pont a héten jött ki egy hír, hogy az állami számvevőszéken belül volt egy kis átrendeződés, és pont az az ember veszített pozíciót, aki 2021-ben már írt egy jelentést arról, hogy most már több Budapestnek a befizetett pénze, mint amennyit az államtól kap. Tehát egy olyan ember vesztett pozíciót, aki pont a karácsonyféle rinyálást erősítette egy állami számvevőszéken belüli jelentésben. Tehát ezt érzi a Fidesz, hogy ezt valahogy el kéne tüntetni, mert ez a narratíva kedvez Karácsony Gergelynek. Ugyanakkor a két jelölttel, és azzal, hogy nem tisztázott még a helyzet, segíti Karácsony Gergely pozícióját. A műsor végéig Ungár Péter nevű hallgatóink között én márkaépítés szakkönyvet fogunk kisorsolni, illetve azt nem fogunk kisorsolni, mert azért, amikor megpróbálod erősíteni azt, hogy attól még, hogy az anyám fideszes, én nem vagyok az, azért fassza ráindítani egy Vitézi Dáviddal. Annak ellenére, hogy én neki drukkolok.